أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة. سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، العبادت للہ وحدہ، کہ عبادت جتنی بھی ہے اور جیسی بھی ہے وہ تنہا تنہا ایک اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کی جائے گی، پرستش کے لائق، پوجا کے لائق، عبادت کے لائق ایک اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ یہ مسئلہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں ایاک نعبد میں، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ کے سوا کسی اور کی عبادت ہم نہیں کریں گے۔ سورۃ تین حصوں پہ مشتمل ہے، پہلا حصہ تین آیات، اس میں اللہ رب العزت حقوق خداوندی، صفات خداوندی اور افعال خداوندی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حصہ مشترک ہے خالق اور مخلوق کے حقوق پر، اللہ کا حق اس میں ذکر ہے کہ مخلوق صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی، اور مخلوق کا حق اس میں ذکر ہے کہ جب اللہ سے مانگے گی تو اللہ اپنے بندوں کی التجاؤں کو قبول اور منظور فرمائے گا۔ ایاک نستعین کے اندر اسی طرح اشارہ ہے۔ تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے اختتام سورت تک، اس میں اللہ رب العزت خالص حقوق بندوں کے ذکر فرما رہے ہیں کہ جو سوال ہے سیدھے راستے کا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت تین گروہوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، مومن، کافر اور منافق۔ سورت کا پہلا حصہ شروع ہے، اس پہلے حصے میں ہم نے اللہ کے چار صفات کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ للہ میں اللہ کی مشہور صفت خالقیت کی طرف اشارہ ہوا، دوسری صفت اللہ رب العزت کی ذکر ہوئی رب العالمین، کہ ماننے والا تمام مخلوقات کا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ تیسری صفت جو ہے اللہ رب العزت کی ذکر ہوئی الرحمن، عام مہربانی کرنے والا ہے، ہر کسی پہ مہربان، دوست پہ مہربان، دشمن پہ مہربان، بلا تفریق جو ہے وہ سب پہ مہربانی کرنے والا، اور الرحیم چوٹی صفت اللہ کی ذکر ہوئی کہ خاص مہربانی کرنے والا خاص لوگوں پر، جس طرح ایمان والوں پہ اللہ نے مہربانی کر دی، ان کو جو ہے ایمان کی دولت نصیب کر دی، قرآن کے سامنے جو ہے ان کو بٹھایا، قرآن پہ ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی جو ہے خصوصی مہربانی ہے. آج کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں مالی کی یوم الدین. مالک یوم الدین مالک ہے، اختیار والا ہے. یوم الدین روز جزا اور سزا کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا اور سزا کا. روز جزا اور سزا کے دن کا جو ہے مالک ہے، اختیار والا ہے. مالک کے معنی اختیار والا، ہم اپنی اصطلاح میں بھی مالک اس کو کہتے ہیں. کوئی گھر کا مالک ہے، کوئی کھیت کا مالک ہے، کوئی باغ کا مالک ہے، کوئی جو ہے بائک کا مالک ہے، تو کوئی موٹر کار کا مالک ہے. تو مالک اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کا مکمل طور سے جو ہے اختیار رکھتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کو مالک کہتے ہیں. یوم عربی میں کہتے ہیں دن کو، اور دین سے مراد جو ہے کیا ہے؟ جزا اور سزا، بدلے کا دن، جزا اور سزا. وہ دن کہ ماننے والوں کو اللہ رب العزت جزا سے نوازے گا، اور نہ ماننے والوں کو جو ہے سزا سے نوازے گا. ایک جزا بشکل جنت، اور سزا بشکل کیا ہوگی؟ بشکل جہنم ہوگی. مالک یوم الدین مالک ہے، اختیار والا ہے. یوم الدین جزا اور سزا کے دن کا، روز جزا اور سزا کا. یوم الدین بدلے کے دن کا، یوم الدین قیامت کے دن کا. یہ سب معنی یہاں پر ٹھیک ہے. آیت میں جو ہے ایک اشکال ہے، اشکال کے معنی جو ہے مشکل بات. مشکل بات جو ہے اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں مالک یوم الدین کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ایک سائل سوال کرے کہ کیا اللہ جو ہے وہ دنیا کا مالک نہیں ہے؟ دنیا سے مراد جو ہے ارض و سما ہے، آسمان اور زمین جو ہے اس کو دنیا کہتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا مالک یوم الدین، روز قیامت کا جو ہے مالک اللہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ جو ہے وہ دنیا کا مالک نہیں ہے؟ اعتراض ہے کہ نہیں؟ کہ آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا مالک کی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. تو سوال یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ دنیا کا مالک نہیں ہے؟ تو جب اللہ جو ہے وہ دنیا کا بھی مالک ہے، تو پھر دنیا کو اللہ نے جو ہے وہ کیوں نظر انداز کر دیا؟ دنیا کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ قرآن میں جگہ بہ جگہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اسی بات کو ثابت فرماتے ہیں کہ میں دنیا کا بھی مالک ہوں. کس کا مالک ہوں؟ میں دنیا کا بھی جو ہے وہ کیا ہوں؟ اختیار رکھنے والا ہوں. آسمانوں اور زمین کا جو ہے میں کیا ہوں؟ اختیار رکھنے والا ہوں. آسمانوں اور زمین کا جو ہے میں مالک ہوں. میرے سوا کوئی اور جو ہے مالک نہیں ہے. آپ ذرا جو ہے آیت کو دیکھ لیجیے، پانچواں پارا، پارا نمبر پانچ، سورۃ النساء، آیت نمبر 131 131 نمبر آیت سورۃ النساء 131 نمبر آیت 5 و 12 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص اللہ کے لیے ہے یعنی خاص اللہ کے اختیار میں ہے ما ہو کچھ بھی سماوات جو آسمانوں میں ہے وما اور وہ کچھ فی الارض جو زمین پر ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین پر جو کچھ ہے جس کو دنیا کہتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے کسی اور کے اختیار میں نہیں اسی طرح 132 میں بھی اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا خاص اللہ کے اختیار میں ہے ما ہو کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمین پر ہے اسی طرح جو ہے 131 کے آخر میں بھی اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ پس یقیناً پس بے شک یقیناً خاص اللہ کے اختیار میں ہے ما ہو کچھ فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور وہ کچھ جو زمین پر ہے تو دنیا کا نام ہی کیا ہے ارض و سما آسمانوں اور زمین کو جو ہے دنیا کا نام دیا گیا تو یہ بات کیا ہے یہاں پر اللہ رب العزت ثابت فرما دے کہ میرے اختیار میں کسی اور کے اختیار میں جو ہے یہ نہیں ہے جگہ بہ جگہ قرآن میں جو ہے اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں اس طرح جو ہے اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے سورۃ المائدہ اس کو آپ دیکھ لیجئے سورۃ المائدہ آیت نمبر آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 17 نمبر آئے مضمون کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں 17 نمبر آیت کی آخری سرے کو آپ دیکھ لیجئے للہ ملک السماوات والارض آپ کی نظر پڑی آیت کے جملے پہ کہتے ہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی وَالْأَرْضِ اور زمین کی وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو اس کے درمیان ہے خاص اللہ کی بادشاہی ہے خاص اللہ کی ملک ہے خاص اللہ کے اختیار میں ہے ما وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو اس کے درمیان ہے اسی طرح جو ہے 18 نمبر آیت اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس کے آخر کو آپ دیکھ لیجئے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور خاص اللہ کی یہ بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے یہ مسئلہ ذکر فرماتے ہیں اس سورت کی آخری آیت کو ذرا آپ دیکھ لیجئے اس سورت کی آخری آیت 120 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِمَا خاص اللہ کے اختیار میں ہے خاص اللہ کے لیے ملک السماوات والارض بادشاہی آسمانوں اور زمین وَمَا فِيهِنَّا اور جو اس میں بستے ہیں جو اس میں ہیں آسمانوں میں بھی ہیں زمین میں جو مخلوقات ہیں یہ سب کے سب جو ہے میرے اللہ کے اختیار میں ہیں میرے اللہ کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں تو ہم نے کیا ثابت کر دیا ان آیات میں یہ تو ہم نے نمونے کے طور پر 2-3 آیت آپ کے سامنے پڑھی جس کے اندر اللہ رب العزت اس بات کو ثابت فرما رہے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہوں میں کیا ہوں میں دنیا کا بھی مالک ہوں آسمان یہ پیدا ہوتا ہے یہ حقیقت ہے کہ جس طرح اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو دنیا کا بھی وہی مالک ہے مگر آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دنیا کے بجائے آخرت کا صرف تذکرہ کر دیا بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت اس طرح فرماتے کہ مالک الدنیا والقیامہ اللہ مالک ہے دنیا اور قیامت کا اس طرح بیان فرماتے مگر اللہ نے دنیا کو جو ہے وہ چھوڑ کر آگ یعنی قیامت کا تذکرہ فرما دیا, اس کا کیا جواب ہے؟ تو اعتراض آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سوال آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سوال ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے کرسچن کو جو ہے وہ سمجھ سکے. اگر ایک آدمی جو ہے ایک طالب علم وہ کرسچن کو جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتا تو اس کا آنسر دینا جو ہے اس کے لیے ناممکن سی بات ہو, اور اگر وہ سوال دینے کی کوشش کرے گا جواب دینے کی کوشش کرے گا تو وہ غلطی کر جاتا ہے. بسا اوقات جو ہے وہ کیا کرسچن کو جو ہے وہ ناسمجھی کی وجہ سے کچھ اور سمجھ کر جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں, باہر نکل کر جو ہے وہ شادیوں کو کہتے وہ یار فلا سوال آیا تھا, وہ کہتے یار فلا سوال تو نہیں کرسچن کے یار آپ کی جو ہے وہ نظر کے اندر فرق ہوگی, پورا پلان جو ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ وہ کہتا ہے, اور جب کرسچن کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے او ہو میں نے لفظ کو نہیں دیکھا. تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے کرسچن کو جو ہے پڑھنا کہ آپ جو ہے وہ کیا ٹوٹلی جو ہے وہ کرسچن پیپر کو آپ پڑھے, اس کے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کیا جو سوال سب سے پہلے آپ کو آسان نظر آئے اس کو آپ پہلے لیجیے, کیونکہ فرسٹ امپریشن یہ لاسٹ امپریشن ہوتا ہے, پہلا تاثر جو ہے وہ آخری تاثر ہے. تو پہلی بات یہ ہوتی ہے پہلے جو ہے وہ سوال کو سمجھنے کی کوشش ہے, اس کے بعد جواب کی جو ہے طرف آئے. تو سوال آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہے, سوال ہم نے یہاں پر یہ اٹھایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں مالک ہوں کس دن کا, قیامت کے دن کا. تو سوال ہم نے یہ اٹھایا کہ کیا اللہ رب العزت دنیا کا مالک نہیں؟ تو ہم نے قرآن سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ ہے, دنیا کے ابھی مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو سوال پھر یہ ہوا کہ جب اللہ دنیا کا بھی مالک ہے تو دنیا کے بجائے اللہ نے صرف جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کا کیوں تذکرہ فرمایا؟ تو جواب آپ اس کا جو ہے ملاحظہ کیجیے. پہلا جواب جو ہے پہلا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ دنیا کا نام اللہ نے اسی لیے نہیں ذکر کیا کہ دنیا میں کسی نہ کسی درجے اور صورت میں مخلوق کی جو ہے وہ ملکیت ثابت ہے. دنیا کے اندر کسی نہ کسی درجے اور صورت میں مخلوق کی جو ہے کیا ملکیت جو ہے وہ ثابت ہے. وہ کہ وہ ملکیت جو ہے وہ مجازی ہے, حقیقی نہیں ہے, آج بھی ہے, مستقل نہیں ہے, مگر پھر بھی وہ مالک تو ہے نا. کوئی جو ہے گھر کا مالک ہے, کوئی جو ہے وہ کھیت کا مالک ہے, کوئی جو ہے وہ کیا ہے ٹاؤن کا مالک ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ ملک کا مالک ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ کیا گاڑی کا مالک ہوتا ہے, کوئی جو ہے دکان کا مالک ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر تو پھر بھی یہ چیز ہے. اس طرح کہتے ہیں مالک مکان آیا ہے, کیا کہتے ہیں لوگ مالک مکان کرائے کے پیچھے آیا ہے, اس کو تو مالک کہا. تو دنیا کے اندر جو ہے وہ مجازی طور پہ ملکیت مخلوق کے لیے ثابت ہے. تو اللہ رب العزت نے دنیا کا نام نہیں دیا کہ دنیا کے اندر کیا ہے انسانوں کی مجازی طور پہ جو ہے وہ ملکیت ثابت ہے, اور قیامت کا جو دن ہوگا تو اس دن اللہ کے سوا کسی اور کی ملکیت کی مجازی بھی نہیں ہوگی. قیامت کے دن جو ہے وہ کیا کسی کی ملکیت جو ہے وہ نہیں, کوئی یہ نہیں کر سکے گا کہ یہ میرا دکان ہے, میں دکان کا مالک ہوں, میں کھیت کا مالک ہوں, میں جو ہے فلاں جو ہے وہ پہاڑ کا مالک ہوں, فلاں جو ہے وہ فیکٹری اور انڈسٹری کا جو ہے میں مالک ہوں. دنیا کے اندر تو مجازی اختیار جو ہے وہ لوگوں کا ہے, اور قیامت کے اندر جو ہے قیامت کے دن لوگوں کا عارضی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی. اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ قیامت کا تذکرہ کر دیا اور دنیا کے تذکروں کو چھوڑ دیا, پہلا جواب یہ. جبکہ دوسرا جواب جو ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے ایک وقت اس طرح نہیں ہے کہ جس میں اولین اور آخرین سب کے سب جو ہے وہ موجود ہو. دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں اولین اور آخرین یعنی سب کے سب جو ہے وہ موجود ہو. آدم علیہ السلام اور سلام کے زمانے میں صرف آدم علیہ السلام موجود تھے, نوح علیہ السلام اور سلام موجود نہ تھے, ابراہیم علیہ السلام موجود نہ تھے, موسیٰ علیہ السلام موجود نہ تھے, عیسیٰ علیہ السلام موجود نہ تھے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود نہیں, پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود نہیں. اسی طرح جو ہے وہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہ تھے اور اس کے سوا جو ہے ہود علیہ السلام نہ تھے، سارے علیہ الصلوۃ والسلام نہ تھے، اسی طرح جو ہے آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اللہ کے سب پیغمبر جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، وہاں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آسمانوں میں، اور اس کے سوا جو بھی پیغمبر ہیں وہ نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام و سلام نہ تھے، موسیٰ علیہ السلام نہ تھے، آدم علیہ السلام و سلام نہ تھے، شعیب علیہ السلام و سلام موجود نہ تھے، بڑے بڑے اولیاء جو تھے وہ بعد میں آئے وہ اس وقت موجود تھے، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے جو ہے وسوسہ ڈالا کہ یار یہ بدل لوگ تھے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ بڑے لوگ، ہو سکتا ہے کہ جب یہ لوگ موجود تھے اپنے دور کے اندر، اپنے زمانے میں جب یہ لوگ موجود تھے تو ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے اختیارات میں سے ان کو کچھ اختیار دیا ہوگا، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ شیطان نے کیا ہوا سسانے پڑے تو ہو سکتا ہے جب وہ حیات تھے، جب وہ موجود تھے تو ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دیے ہوں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان کی وجہ سے اپنے عقیدے کو داؤ پہ نہ لگاؤ، شیطان کے ہتھ کر دو، اور اسی طرح وسواس پہ جو ہے اپنے عقیدے کو داؤ پہ نہ لگاؤ، میں آپ کو ایک ایسا دن جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اولین اور آخرین سب کے سب جو ہے وہ جمع ہوں گے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تا قیامت آنے والا آخری انسان، یہ سب کے سب جو ہے وہ موجود ہوں گے، اور اختیار کس کا ہوگا؟ اختیار ایک اللہ کا ہوگا، اللہ کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں ہوگا، سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے؟ دنیا کے اندر تو سب موجود نہیں ہوتا، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار اگر وہ موجود ہوتا تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ اختیار ہوتا، تو اللہ کو نظر فرماتے قیامت کا دن دیکھ لیجیے کہ جب سب لوگ جو ہے وہ موجود ہوں گے، مگر اختیار کس کا ہوگا؟ ایک اللہ کا ہوگا، اللہ کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں ہوگا، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا اور سزا کا، اختیار اسی دن جو ہے وہ سب اللہ کا ہوگا، نہ آدم علیہ السلام کا اختیار ہوگا، نہ نوح علیہ السلام کا اختیار ہوگا، موجود ہوں گے اور اختیار نہیں ہوگا، ابراہیم علیہ السلام موجود ہوں گے اور اختیار نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے اور اختیار نہیں ہوگا، موسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے اور اختیار نہیں ہوگا، پیرانِ پیر رحمت اللہ علیہ موجود ہوں گے اور اختیار نہیں ہوگا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہوں گے اور اختیار نہیں ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، مگر اختیار کس کا ہوگا؟ ایک اللہ کا ہوگا، کسی اور کا نہیں، جنت میں لے جانے کا اختیار اور جہنم میں لے جانے کا اختیار، جنت میں داخل کرنے کا اختیار، جہنم سے بچانے کا اختیار، یہ کس کے پاس ہوگا؟ ایک اللہ کے پاس ہوگا، کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ تو آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو باتیں کیا کر دی؟ دو باتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ پہلی بات جو ہے آیت کریمہ میں اللہ نے یہ ذکر کر دی کہ قیامت جو ہے یہ ضرور بضرور آئے گی، پہلی بات جو ہے کیا صرف ذکر کر دی کہ قیامت جو ہے یہ ضرور بضرور آئے گی، رب کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی، ملاقات ہوگی، اسی طرح جو ہے اعمال کی جزا اور سزا جو ہے یہ واقعہ ہوگی، یا بشکل جنت یا بشکل جہنم، یہ جو ہے کیا ہے، یہ دم ہے، یہ بالکل جو ہے وہ اٹل ہوگی۔ اور دوسری بات جو ہے وہ کیا آیت کے اندر جو ہے وہ ثابت ہوگی کہ اختیار اس دن کا ایک اللہ کے پاس ہوگا، کسی اور کے پاس جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفی شفاعت قہری۔ یاد رکھیے شفاعت جو ہے یہ دو قسم کی ہے، پہلے آپ شفاعت کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ شفاعت جو ہے یہ کیا ہے، شفاعت کا یہ لفظ جو ہے یہ شفا سے نکلا ہے، شفا کے معنی جفت، یعنی دو، شفا کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ جفت، یعنی دو، ایک آدمی اپنا کام تن تنہا نہیں کر سکتا تو دوسرا اس کے ساتھ مل کر اس کام کو جو ہے اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے، جس کو آپ کی اصطلاح میں سفارش کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کی اصطلاح میں؟ سفارش کہتے ہیں، فلاں فلاں کے لیے سفارش کہتے ہیں، اس کا کام جو ہے وہ رک گیا تھا, فرض گیا تھا, لہذا قرآن کی سفارش سے اس کا کام جو ہے وہ نکل پڑا, اس کو سفارش کہتے ہیں. یاد رکھیے شفاعت جو ہے عربی میں شفاعت, اردو میں سفارش. شفاعت جو ہے یہ دو قسم کی ہے, ایک جو ہے کیا ہے, ایک شفاعت اذنی ہے, ایک کیا ہے شفاعت اذنی. شفاعت اذنی سے مراد کیا ہے, اللہ کے حکم اور اجازت سے جو ہے وہ سفارش کرنا, اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کیا کرنا, سفارش کرنا. اور اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, کچھ شرائط جو ہے وہ قرآن میں ذکر کی ہے, کچھ احادیث میں ہے اور کچھ قرآن کے اندر ذکر ہے. شفاعت کے لیے جو ہے وہ پہلی بات یہ ہے, شفاعت اذنی, اذنی کی معنی اجازت, اللہ کا حکم کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کو کہے کہ تم فلاں بندے کے بارے میں میرے سامنے سفارش کرو. اللہ جو ہے وہ کسی کو خود کہے کہ تم فلاں بندے کے بارے میں جو ہے میرے سامنے سفارش کرو کہ میں آپ کی سفارش کی وجہ سے جو ہے اس کو بخش دوں, اس کو معاف کر دوں. تو یہ شفاعت کیا ہے, یہ شفاعت اذنی ہے. یعنی یہ سفارش جو ہے اللہ کے حکم پہ موقوف ہے, اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے کوئی اللہ کے سامنے جو ہے وہ لب کشائی نہیں کر سکے گا. یعنی کہ اپنی طرف سے بڑھ کر جو ہے وہ کہیں گے فلاں ہو رہے اللہ بخش دے, کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی اجازت سے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوگا. اور اس کے لیے جو ہے وہ شرائط کیا ہے, شرائط جو ہے وہ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ قیامت میں ہوگا, دنیا میں نہیں ہو سکتا. پہلی شرط جو ہے وہ کیا, قیامت میں ہوگا, دنیا میں نہیں ہو. دوسری شرط جو ہے وہ شفاعت کے لیے کیا ہے کہ شفاعت کبرا کے بعد ہوگا. شفاعت جو ہے کس کے بعد ہوگا, شفاعت کبرا کے بعد ہوگا. شفاعت کبرا سے کیا بات, شفاعت کبرا سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن بخاری کی روایت ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ انتہائی تنگ آ جائیں گے, جب قیامت کی سختی کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے تو انبیاء کرام کے پاس جو ہے محبت کی صورت میں جو ہے وہ آئیں گے. آدم علیہ السلام کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس, ہود علیہ السلام کے پاس, صالح علیہ السلام کے پاس, اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ انبیاء کرام کے سامنے جو ہے درخواست کریں گے کہ رب سے جو ہے آپ التجا کیجئے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ حساب اور کتاب کا معاملہ شروع فرمائے, خیر اللہ ہمیں جہنم کے اندر ڈالے. مگر ہمارے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت حساب اور کتاب کا معاملہ جو ہے وہ فرمائے. یعنی صرف جو ہے وہ قیامت کی سختی کو دیکھ کر لوگوں کا یہ معاملہ ہوگا, یہ رد عمل ہوگا کہ خیر اللہ ہمیں جہنم میں بھی ڈال دے مگر ہمارے ساتھ حساب اور کتاب شروع فرمائے. اس کے بعد جو ہے وہ بات چلتی چلتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر پیغمبر جو ہے وہ ایکسکیوز کرے گا, معذرت کرے گا, میں نہیں کر سکتا, اللہ بڑے جلال میں ہے میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا. بات پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, تحمل سلام پر سلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ سجدے میں جو ہے وہ گر جاؤں. بات کو سمجھنے کی کوشش کی, اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے میں سجدے میں جو ہے وہ گر جاؤں گا اور میں اللہ کی وہ حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کروں گا کہ جو مجھے آج یاد نہیں ہے. اللہ اس وقت میری زبان پہ اس کو جو ہے وہ چالو فرمائے گا, شروع فرمائے گا. کچھ دیر جو ہے وہ گزرنے کے بعد اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اعلان ہوگا, ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جو ہے سجدے سے اٹھا. دوسری بات کیا ہوگی, سل توتا, تمام تجھے دیا جائے گا, تمام تجھے دیا جائے گا. یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ پیغمبر علیہ السلام اور سلام اپنے سر کو جو ہے وہ سجدے سے اٹھا اور جو تمہاری مرضی ہے وہ کرتا جا. نہیں, مرضی کس کی ہے, مالک کی ہوگی, جو تو اللہ مالک جو ہے وہ کون ہے, مالک اللہ ہی رہے گا. نبی علیہ السلام اور سلام میں حکم ہوگا سل توتا, آپ جو ہے وہ کیا سوال کیجیے, آپ سائل ہیں, آپ مانگنے والے ہیں, جھولی بھرنا جو ہے وہ کس کا کام؟ اللہ کا کام. مانگنا آپ کا کام. اور اسی طرح آپ کی جھولی بھرنا جو ہے وہ کس کا کام؟ اللہ کا کام. دینا جو ہے اللہ کا کام. اور تیسری بات, اس بات کو سب آپ سفارش کیجیے, آپ کی سفارش کو جو ہے وہ منظور کیا جائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا اول من یسمع, یہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گا انسانوں میں سے کہ جو رب کے سامنے جو ہے وہ سفارشی بنے گا. تو اللہ رب العزت کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے گا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ حساب اور کتاب کا سلسلہ شروع فرمائے. تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے بعد اپنے بندوں کے ساتھ حساب اور کتاب کا سلسلہ شروع فرمائیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شفاعت کبرا کہتے ہیں. اس کو کون سی سفارش جو ہے وہ کہتے ہیں؟ شفاعت کبرا. کبرا جو ہے کاف, یعنی کشمیری کاف سے لکھتے ہیں, کاف بے رے اور یہ کے اوپر آپ جو ہے وہ علیف سا ڈال دیجیے جس طرح موسیٰ کو لکھتے ہیں. تو شفاعت کبرا اس کو کہتے ہیں کیا؟ شفاعت کبرا. تو پہلی شرط جو ہے وہ کیا؟ قیامت. دوسری شرط کیا؟ کہ شفاعت کبرا کی بات ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سفارش فرمائیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آدمی کو جو ہے وہ کہا جائے گا سفارش کے لیے جو خود بچ گیا ہو. کیا ہو گیا ہو؟ جو خود جو ہے وہ نجات جس کو ملی ہو, یعنی کہ آدمی خود پنسا ہے اور اس کو کہا جائے مریض قرآن کے سامنے جو ہے سفارش. چوتھا شرط جو ہے وہ یہ ہوگا, چوتھی شرط کہ اس آدمی کے بارے میں جو ہے سفارش کے لیے کہا جائے گا جس کا عقیدہ دنیا میں قرآن کے مطابق تھا, عمل کے اندر جو ہے وہ کمی تھی, عقیدت بالکل برابر تھا, عقیدے کے اندر شرک نہ تھا. اگر عقیدے کے اندر شرک ہو تو یاد رکھیے علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور ابو لہب کے لیے سفارش نہیں بن سکتا. ابراہیم علیہ السلام و السلام اپنے باپ آدم کے لیے جو ہے وہ سفارش ہی نہیں بن سکتا, کیونکہ یاد رکھیے جہنم کا واجب ہونا دو طرح سے, ایک جہنم کا واجب ہونا ہے عقیدے کی وجہ سے اور ایک ہے جہنم کا واجب ہونا عمل کی وجہ سے. تو سفارش جو ہے وہ اس آدمی کے حق میں کارآمد ثابت ہوگی کہ جس میں جہنم جو ہے عمل کی وجہ سے کیا ہے؟ عمل کی وجہ سے جو ہے واجب ہے, عقیدے کی وجہ سے نہیں. کیونکہ عقیدے کی وجہ سے جہنم واجب ہوتی ہے جس پہ کافر اور مشرک پہ, اور وہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن رہے گا, اس کا نجات کا کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور اگلی شرط جو ہے اپنے پاس آپ نوٹ کیجئے کہ اگلی شرط جو ہے یہ ہوگی کہ اس کے بارے میں جو ہے اس کو کہا جائے گا جس کو یہ آدمی دنیا کے اندر پہچانتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ پہچانتا ہے. آپ کے لیے وہ آدمی جو ہے وہ سفارش کرے گا جس کو دنیا کے اندر جو ہے وہ تم پہچان. تمہارا استاد تھا, اسی طرح جو ہے تمہارا باپ تھا, تمہاری ماں تھی, اسی طرح جو ہے تمہارا کوئی اور دوست تھا جو بڑا صالح اور نیک آدمی تھا, اس کو کہا جائے گا کہ خدا کے لیے میرے سامنے سفارش کرو. تو یہ کچھ شرائط ہیں جو قرآن نے جو ہے وہ ذکر کی ہے. یہ کیا کی ہے؟ قرآن نے جو ہے اس کو ذکر کیا. اس کو کیا کہتے؟ اس کو شفاعت کس لیے؟ اور یہ بالکل حق اور سچ ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے اور اسی طرح صحیح احادیث سے بھی یہ سفارت جو ہے وہ ثابت ہے. شفاعت کی جو ہے وہ دوسری قسم ہے جس کو شفاعت تحری کہتے ہیں. دوسری قسم کیا ہے؟ شفاعت قہری. شفاعت قہری سے مراد کیا ہے؟ شفاعت قہری سے مراد جو ہے اللہ سے بزور و زبردستی جو ہے وہ چھوڑانا. شفاعت قہری سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے بزور زبردستی جو ہے وہ چھڑانا, جس طرح یہود اور نصارہ کا عقیدہ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے ہمارے بڑے جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے لاڈلے تھے. ہم انبیاء کی اولاد ہیں, ہمارے بڑے جو ہے اللہ کے لاڈلے گزرے ہیں, تو ہم جو کچھ بھی کریں گے ہمارے آباد جو ہے ہمیں اللہ سے بزور زبردستی چھڑائے. یہاں جس طرح مکے کے مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ بھی یہی نظریے کے حامل تھے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں جس کو ہم پوچھتے ہیں لات مناط اور ذات, یہ ہمیں اللہ سے بزور زبردستی چھڑائے. یا آج کے دور میں جو ہے وہ قرآن سے دور کمزور کمزور عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کا بھی آج یہی عقیدہ اور نظریہ بتا ہے. آج جو ہے وہ کیا ہے, یہی عقیدہ اور نظریہ بنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فلا پیر جو ہے وہ چڑا, کیا کہتے ہیں, پیر چڑا لے سے, کیا کہتے ہیں, پیر چڑا لے سے, اسی طرح جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ چڑا لے سی, تو یہ بات نہیں چلے کیا آپ کو جو ہے وہ پیر چڑا لے سی, اسی طرح جو ہے وہ بابا چڑا لے سی, نہیں نہیں چڑانے والا جو ہے وہ کون ہے, وہ ایک اللہ ہے, اللہ سے کوئی بدر و زبردستی چڑانے والا نہیں, کیا آپ کو جو ہے کوئی کسی سے جو ہے وہ چڑا لے, جہاں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی کو جو ہے مخاطب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عباس اور اے عباس کے گھر والوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ کو محبوب جانتا ہوں, مگر یاد رکھیے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو جو ہے وہ برابر کیجیے, اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو پکڑ لے تو میں پیغمبر ہو کر بھی آپ کو چھوڑا نہیں سکتا. سمجھا بھی کس نے کہا, امام المرسلین سید المرسلین سید المرسلین شفیع المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا, اپنے چچا حضرت عباس کو کہا. اسی طرح جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی اس کو کہا, اس کے گھر والوں کو مخاطب کیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں مگر اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو جو ہے برابر کیجیے, اگر قیامت کے دن اللہ آپ کو پکڑ لے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر بھی آپ کو اللہ سے نہیں جڑا سکتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا کہ اے فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو, دنیا مانگتی ہو تو اگر میرے پاس ہے تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, مگر رب کے ساتھ جو ہے اپنا معاملہ برابر کیجیے, اس میں آپ اکتفا نہ کیجیے کہ میں تو پیغمبر کی جو ہے بیٹی ہوں, پیغمبر جو ہے مجھے چھڑا لے گا, وہ اپنے اس معاملہ اللہ کے ساتھ برابر کرو, میں پیغمبر ہو کر بھی آپ کو اللہ سے نہیں چھڑا سکتا. مسلمانوں عقیدہ برابر کرو, ایک پیغمبر خود ہی جو ہے یہ فرمایا میں نہیں چھڑا سکتا, اپنے چچا کو کہا, اپنی پھوپھی کو کہا, اپنے قریب رشتے داروں کو کہا, اسی طرح اپنے جو ہے وہ لخت جگر بیٹی کو جو ہے وہ کہا. تو جب ایک پیغمبر سید المرسلین امام المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے رشتے داروں کو جو ہے وہ نہیں چھڑا سکتا, تو کیا کسی پیر اور کسی بابا کا مقام اس سے بڑھ کر ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو چھڑا لے, ہم نے اس کے کندھے پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیا کہ پیر چڑھا لی سی, ہو چکی چڑھا لی سی, فلاں منظر جو ہے وہ چڑھا لی سی, کیا بات بن جائے گی, سمجھ آتی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو شفاعت قہری کہتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت جگہ بہ جگہ شفاعت کی کسنی کی اس بات فرما رہے ہیں کہ میرے حکم سے سفارش ہوگی, اور شفاعت قہری کی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, تردید فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ سے بزور و زبردستی چڑانے والا نہیں ہوگا, کوئی اللہ سے بزور و زبردستی جو ہے وہ چڑانے والا نہیں ہوگا, اختیار ایک اللہ کا ہوگا, جنت میں دے جانے کا, جہنم سے بچانے کا, یہ کس کا اختیار ہوگا, اللہ کا اختیار ہوگا, کسی اور کا اختیار نہیں ہوگا. سمجھ آئی کی نہیں آئی؟ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جو پکڑے خدا تو چھڑائے محمد, افسوس کی بات ہے, جو پکڑے خدا تو چھڑائے محمد, تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی ایران فرما رہے ہیں کہ عباس میں آپ کو نہیں چھڑا سکتا, میں آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا, اے فاطمہ میں آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا, اے آل صفیہ میں آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور ہم کیا کہتے ہیں, قرآن سے دوری کی وجہ سے ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ جو پکڑے خدا تو چھڑائے محمد. سمجھا بھی نہیں گیا باتوں کی, میری سمجھ آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن میں اللہ رب العزت جو ہے وہ جگہ بہ جگہ اس بات کو ثابت فرما رہے ہیں کہ شفاعت اذنی ہوگی, اللہ کے حکم سے جو ہے وہ سفارش ہوگی, مگر اللہ سے کوئی بزور زبردستی نہیں چھڑا سکتا, جس کو شفاعت قہری کہتے ہیں. یعنی شفاعت قہری کی تردید اور شفاعت اذنی کی تردید اللہ رب العزت جگہ بہ جگہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں. آپ جو ہے لکھ دیجیے پہلا پارا, پہلا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 48, آیت نمبر 48 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا ڈرو اس دن کے عذاب سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ بدلہ نہیں پہنچا سکے گا ایک نیک نفس عن نفس ایک برے نفس کو شیئاً ذرہ پر کچھ بھی اگر نیک نفس جو ہے وہ کیا ہے ایک نفس جو ہے وہ نیک ہے اگر وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو دوسرا نفس اگر اس کا بیٹا کنعان ہے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے اگر نیک نم جو ہے وہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسرا نم جو ہے وہ برا آدر ہے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر نیک نم جو ہے وہ کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور برا نم جو ہے وہ کون ہے وہ ابو لہب ہے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا تینی بات جو ہے وہ کیا وہ ضمانت کی ہے دنیا کے اندر جب کوئی گناہگار گناہ کرتا ہے جرم والا مجرم جرم کرتا ہے تو اس کو چھڑانے کا پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ضمانت کی جاتی ہے دوسرا بندہ اس کا گارنٹر بنتا ہے ایک ہوتی ہے نا ضمانت کہ اگر اس نے آئندہ یہ کام کر دیا تو میں کیا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یجزی لا تجزی نفس عن نفس شیئا فائدہ نہیں بدلہ نہیں دے سکے گا ایک نفس دوسرے نفس کو شیئا ذرا ایک نیک نفس برے نفس کو ذرا دوسری بات ملائک میں نہیں نہا شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اس برے نفس کی طرف سے شفاعت کوئی سفارش تو اس کے سفارش کیا مراد ہے شفاعت کے قہری مراد ہے کون سی سفارش مراد ہے جو بدور زبردستی ہو اس کی سفارش کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے اور تیسری بات جو ہے وہ کیا دنیا کے اندر اگر ایک آدمی کی ضمانت منظور نہیں کی جاتی تو لوگ کہتے ہیں اس کے لیے سفارش ہی گورنر کو کہو وزیر اعلیٰ کو کہو اسی طرح جو ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہو اسی طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہو کمشنر کو کہو ڈپٹی کمشنر کو کہو تو دنیا کا تو معمول یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ نیچے کے لیے اوپر لاتے تو قیامت کے اندر جو ہے آپ کس کو سفارشی بنائیں گے کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی جو ہے اللہ کے اوپر کوئی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ولا یقبل منہا شفاعت اور تیسری بات کیا بنا روح منہا عدل قبول نہیں کیا جائے گا اس بڑے نفس کی طرف سے عدل کوئی ٹیکس کوئی جرمانہ دنیا کے اندر کوئی رشوت دنیا کے اندر چڑانے کا تیسرا طریقہ کیا ہے جب ضمانت منظور نہیں ہوتی سفارت جو ہے وہ چلتی نہیں ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں قائد سے کام لو کس سے کام لو قائد سے جو ہے وہ کام لو تو پھر جو ہے وہ رشوت دینے کی جو ہے وہ کوشش کرتے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں پر بھی قائد بھی نہیں چل پائے گا اور چوتھی بات کیا ہے بڑا ہوں یون سرور اور میں ان لوگوں کی مدد کی جائے گی دنیا میں چلانے کا چوتھا طریقہ جو ہے وہ کیا جب ضمانت نہ چلی اسی طرح سفارش نے کام نہ دکھائی رشوت جو ہے وہ نہ چل پڑی تو چوتھا کام کیا تھا سڑک پہ نکل آؤ پبلک کا نقصان کرو گاڑیوں کی شیشے جو ہے وہ توڑ ڈالو دکانیں جو ہے لوگوں پہ بند کر لو جس کو لوگ جو ہے اسٹرائک کہتے ہیں جس کو لوگ دھرنا کہتے ہیں جس کو لوگ بھوک ہڑتال کہتے ہیں تو حکومت پہ دباؤ آ کے جو ہے وہ آپ کے بندے کو آپ کے لیے چھوڑتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا ہم ینصرون اور نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکے گا ولا ہم ینصرون نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ اسٹرائک کرنے نہیں کر سکے کوئی ان کے بارے میں جو ہے وہ سائن اور اسی طرح دھرنا اور بھوک ہڑتال کیوں جو ہے وہ نہیں لگا سکے گا سمجھا نہیں لیا یہ ایک اللہ کا اختیار ہوگا کہ چار طریقے دنیا میں نجات کے تھے وہ سب اللہ نے کیا کر لیے بند کر اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجئے 254 نمبر آیت جو ہے آپ دیکھ لیجئے تیسرا پارا سورۃ البقرہ 254 نمبر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو من قبل ان یاتی یوم اس سے پہلے کہ آ جائے کہ وہ دن لا بیع فیہ کہ نہ ہوگی خرید و فروخت اس میں ولا خلتن نہ درستی ہوگی مشرکوں کی ولا شفاعتن اور نہ سفارش ہوگی بدر البدر کی اس شفاعت سے مراد کون سی سفارش کی اللہ رب العزت تردید فرما رہے؟ شفاعت پہلی کی اللہ رب العزت تردید فرما رہے. ولا شفاعت اور نہ ہوگی سفارش بزور زبردست. اس کے بعد جو آیت ہے 255 اس کو دیکھ لیجیے. 255 اس کو عام لوگ آیت الکرسی کہتے ہیں, عموماً اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اس میں اس جملے کو آپ دیکھ لیجیے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہ جملے کو دیکھ لیا آپ نے, من ذا الذی, کون ہے وہ آگے, یشفع عندہ, جو سفارش کر سکے گا اللہ کے ہاں, جو سفارش ہی بن سکے گا اللہ کے ہاں, الا باذنہ, مگر اللہ کی اجازت سے. اس کی اجازت سے, اللہ کی اجازت سے. تو آیت کے اس جملے میں ایک طرف اللہ نے جو ہے شفاعت قاری کی تردید فرمائی, تو دوسری طرف اللہ نے شفاعت اسمی کی اس بات فرمائی کہ اللہ کی اجازت سے جو ہے وہ سفارش چل سکے گی, مگر اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ سفارش کام نہ کر سکے گی. اس طرح جو ہے آپ دیکھ لیجئے قرآن میں اللہ رب العزت جگہ بہ جگہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں. سورہ انعام کو آپ دیکھ لیجئے, سورہ انعام کو آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 51, 7 اور 12, سورۃ الانعام آیت نمبر 51 اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ, اور ڈراؤ اس کتاب کے ذریعے سے وہ لوگ, یخافون, جو ڈرتے ہیں, کس چیز سے ڈراؤ ان کو, اَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ, کہ اٹھائے جائیں گے اپنے پروردگار کی طرف. تو کس سے اس کو ڈراؤ, لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ, کہ نہ ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا وَلِيٌّ, کوئی مددگار, وَلِيٌّ کوئی معاون, وَلِيٌّ کوئی دوست, ولا شفیع, اور نہ کوئی چھڑانے والا, سفارش کرنے والا, کہ بزور زبردستی ان کو اللہ سے کیا کر دے, اللہ سے چھڑائے. تو کوئی ان کے لیے جو ہے وہ نہ ہوگا کہ ان کو اللہ سے جو ہے وہ کیا کر دے, چھڑائے. اسی طرح اس صورت میں آیت نمبر 70 میں بھی یہی جملہ ذکر ہے, آیت نمبر 70 اس صورت میں بھی لکھ دیجیے اپنے پاس. اللہ رب العزت درمیان میں فرماتے ہیں اس صورت کے, اس آیت کے, لئیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع, نظر پڑی آپ کی بھی نہیں پڑی, لئیس لہا من دون اللہ من ولی ولا شفیع, نہ ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا ولی اور کوئی دوست, ولا شفیع, اور نہ کوئی زور زبردستی سے چھڑانے والا, کہ اللہ سے جو ہے ان کو کیا کر لے, اللہ سے کوئی ان کو جو ہے زور زبردستی چھڑا سکے. یہ کوئی بھی نہیں ہوگا, اختیار ایک اللہ کا ہوگا, کسی اور کا جو ہے وہ اختیار اسی دن جو ہے وہ نہ ہوگا. اسی طرح اس کے بعد جو آیت سورت آ رہی ہے سورت الاعراف, 8 پارہ سورت الاعراف آیت نمبر 53 کو آپ دیکھ لیجیے. آیت نمبر 53 کو آپ دیکھ لیجیے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ہر ينظرون الا تاویلہ, انتظار نہیں کرتے یہ منکرین قرآن, الا تاویلہ, مگر انجام قرآن کا, یوم یاتی تاویلہ, اس دن جب آ جائے گی انجام قرآن یعنی عذاب, یقول الذین, کہیں گے وہ لوگ, نسوہ, جس نے چھوڑا تھا اس قرآن کو, من قبل, اس سے پہلے, قد جاءت رسل ربنا بالحق, یقینا آ چکے تھے اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس بالحق, حق لے کر, فَحَلْ لَنَا مِن شُفَعَا, تو آئے ہیں ہمارے لیے کوئی سفارشی, فَيَشْفَعُ لَنَا, پس سفارش کر جائے ہمارے لیے, اَوْ نُرَدُّ, یا واپس ہو جائے ہم دنیا کی طرف, فَنَعْمَلْ, پس ہم عمل کریں گے, غیر الذی, بغیر اس عمل کے, كُنَّا نَعْمَلْ, کہتے ہم عمل کرنے والے, تو ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے جو ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے. دنیا کے اندر تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر دین جو ہے وہ خرچ ہے تو مرید کے لیے بس ہے. دنیا کے اندر کیا کہتے ہیں, ان کا پھر خس دے نبول زبست ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ پھر کیا کہیں گے, فَيَشْفَعُ لَنَا, کیا ہمارے لیے کوئی سفارش ہی ہے جو ہمیں اللہ سے چھڑا دے, وہاں پر پھر جو ہے وہ کیا کہیں گے. تو جب سفارش ہی جو ہے وہ دکھائی نہیں دیں گے تو پھر کیا کہیں گے, ہمیں واپس دنیا میں کر دیجئے, ہم اس عمل کے بجائے جو ہے وہ اچھا عمل کریں گے, قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے ہم کیا کریں گے, عمل کریں گے. اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجئے بات کو ہم مختصر کرتے جا رہے ہیں, سورہ مریم کو آپ دیکھ لیجئے 16 پارہ, سورہ مریم آیت نمبر 88 نمبر آیت, 16 پارہ سورہ مریم آیت نمبر 88. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, آیت کو اپنے پاس آپ ضرور نوٹ کیجئے, یہاں پر نہ نکال سکے تو گھر میں جا کر تو نکال سکو گے, اور اگر آپ نے صرف اسے لکھا نہیں تو پھر کیا کرو گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, لا یملکون الشفاعت, مالک نہیں ہوں گے یہ لوگ, اختیار نہیں رکھیں گے یہ لوگ الشفاعت, سفارش کرنے کی, کسی کو چھڑانے کی, الا من, مگر اسے چھڑا سکیں گے, اتخذ عند الرحمن عہدا, جس نے پکڑا ہے اللہ کے ہاں عہدا وعدہ عبدیت کا, یعنی کیا جو دنیا میں جو ہے اللہ کی توحید پہ جو ہے وہ گامزن تھا, اللہ کی توحید پہ جو ہے وہ کیا تھا وہ ڈٹا تھا, اللہ کے ساتھ جو عبدیت کا وعدہ کیا تھا, اللہ کے ساتھ جو توحید کا وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں, جو بندہ اس وعدے پہ جو ہے وہ ثابت قدم تھا, تو ان کے لیے جو ہے وہ سفارش کر سکیں گے, ان کے لیے جو ہے وہ کیا کر سکیں گے, سفارش جو ہے وہ کر سکیں گے, کسی اور کے لیے نہیں. اسی طرح جو ہے آپ سورۃ طہٰ کو دیکھ لیجیے, اس کے بعد جو آیا تھا اس میں وہ شرائط ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے اپنے پاس جو ہے وہ نوٹ کر لیے ہے کہ شفاعت قیامت میں ہوگی, اسی طرح جو ہے وہ کیا نبی علیہ السلام کی سفارش کے بعد ہوگی, اسی طرح اس کے بارے میں ہوگی جو خود جو ہے بچ گیا, اسی طرح جس کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک تھا اس کے لیے. تو یہ آیت میں اسی وجہ سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 109 کو آپ دیکھ لیجئے سورۃ طہٰ, اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے سورۃ طہٰ, اس میں آیت 109, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یومئذ اس دن لا تنفع الشفاعۃ, فائدہ نہ پہنچا سکے گا سفارش کسی کی, الا من, مگر اسے پہنچا سکے گا, اذن له الرحمن, کہ اجازت دی ہو اس کے بارے میں مہربان بادشاہ ہے. تو کیا ہے شفاعت؟ اذنی ہے, الا من اذن له الرحمن, مگر اس کے بارے میں کہ اجازت دی ہے مہربان بادشاہ نے, اور کس کو اجازت دی جائے گی, ورضی لہ قولا, اور پسند کر دی تھی اللہ نے اس کے بات کو دنیا میں. اس نے جو ہے اللہ کون سی بات کو پسند کرتا ہے؟ جو ایمان کی بات ہوگی, کون سی بات؟ جو اللہ کی توحید کی بات ہوگی. تو جس کا عقیدہ توحید والا تھا تو اللہ جو ہے اس کی سفارش کو جو ہے وہ کیا کرے گا, اس کے بارے میں اس کی سفارش کو منظور کر دے گا, کسی اور کے بارے میں نہیں. اسی طرح جو ہے آپ اور بھی آیات ہیں اس موضوع پر, آپ سورہ زخرف کو جو ہے وہ دیکھ لیجیے 25 پارہ سورہ زخرف, میں بات کو جو ہے سمیٹ رہا ہوں, سورہ زخرف کو آپ دیکھ لیجیے 25 پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 86 نمبر آئے, سورہ شورا کے بعد جو ہے یہ سورت آ رہی ہے, سورۃ الشورا نمبر آئے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ, اور مالک نہیں ہوں گے وہ لوگ, يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ, جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا, الشَّفَاعَةَ, کسی کو چھڑانے کا, سفارش کے معنی بھی چھڑانا ہے نا, کسی کے بارے میں سفارش کرنا, وہ لوگ اگر فرض کیا پولیس نے اسے کو پکڑ لیا, لوگ اس کے بارے میں سفارش کر جاتے ہیں تو وہ جو ہے کیا ہوتا ہے, وہ آزاد ہو جاتا ہے. اِنَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ, مگر وہ جس نے بیان کیا تھا, گواہی دی تھی بالحق کی توحید, جس نے گواہی دی تھی, کیا توحید؟ حق کے معنی توحید, جس نے توحید کی گواہی دی ہو, جس کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک تھا, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یہ شفیع جانتے ہو اس مشکوک کو, یا یہ مشکوک جانتا ہے اس شفیع کو, مشکوک کے معنی جس کے لیے سفارش کی جائے, شفیع کے معنی سفارش کرنے والا, جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں. میں نے ایک شرط آپ کے سامنے جو ہے بیان کر دی, کیا کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو تبھی جا کے وہ سفارش, یعنی کہ تم کہو کہ پھر بابا میرے لیے سفارش کرے گا, تو کیا تم اس کے استاد ہو, تم اس کے پیر ہو, کیا وہ آپ کا پیر ہو, سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کے جو اپنے مرید ہوں گے اس زمانے میں, یا جس کا جو ہے وہ کیا ہے شاگرد ہے, یا جس کا وہ جو ہے کیا ہے ان کے شاگرد ہے, ان کے بارے میں وہ سفارش کرے گا. ہمارے لیے وہ تھوڑی سفارش کرے گا, ہمیں وہ جانتا نہیں ہے, ہمیں اس ہم نے جو ہے اس کو دیکھا نہیں ہے, ہمارے بارے میں جو ہے وہ کیا رائے رکھتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں, کیا کرتے ہیں, دوسرے کو جانتے مانے دوسرے کی سفارش کرے. اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجیے تیسرے پارے تک آپ جو ہے چلے جائیے, سورہ نبا تیسواں پارا, پہلی سورت بالکل جو ہے تیسرے پارے. یہ مسئلہ تقریباً قرآن میں جو ہے ہر سپارے کے اندر آپ کو ملے گا, مگر میں نے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ کیا بات آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں. آیت نمبر 37 37 نمبر آئے سورۃ النبا 37 38 نمبر آیت آپ دیکھ لیجیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب السماوات والارض, تیسرے پارے کی بالکل یعنی فرض جو پیج ہے یا سکر پیج پہ آپ کو یہ آیت ملے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یقوم رب السماوات والارض, پالنے والا ہے آسمانوں کا, والارض اور زمین کا, وما بینہما اور جو اس کے درمیان ہے, الرحمن آپ مہربانی والا ہے, لا یملکون منہ خطابا, لا یملکون مالک نہیں ہوں گے یہ لوگ منہ کسی کی طرف سے خطابت بات چیت کرنے کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں چھڑانا تو دور کی بات ہے, کسی کو جو ہے وہ چھڑانا تو دور کی بات ہے, کسی کے بارے میں بھی اللہ کے دربار میں لب کشائی نہ کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر. یا ملکوں کو روح اس دن جب کھڑے ہو جائیں گے جبرائیل علیہ السلام ون ملائکہ اور سارے فرشتے سب پن سب بستہ ہو کر اللہ کے سامنے, لا یتکلمون بات چیت نہ کر سکیں گے, وہ اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے لب کشائی نہ کر سکیں گے. الا من اذن له الرحمن, مگر وہ کہ اجازت دے اس کو مہربان بادشاہ, یعنی شفاعت اذنی ہے. الا من اذن له الرحمن, مگر وہ جو اجازت دے اس کو مہربان بادشاہ, وقال صوابا اور کہا اس نے اور کہا کہیں بھی اس نے دنیا کے اندر پوری بات توحید کی, جس کا کیا تھا جس کا جو خود بچ گیا جو خود نجات جو ہے وہ پا گیا, تو اس کو کہا جائے گا کہ تم فلاں کے لیے میرے سامنے سفارشی بنو, اسی طرح تم گنتو ہو مجھے چھڑا دے گا. اس کے بعد جو ہے سورت دیکھ لیجئے سورہ عبسا, ایک سورت کو چھوڑ کے دوسری سورت کا آپ دیکھ لیجئے سورہ عبسا آیت نمبر 34 35 36 37 کو آپ ملاحظہ کیجیے 34 35 36 37 34 35 36 37 اللہ رب العزت فرماتے کو کہتے ہو مجھے چھڑا لے گا, اللہ رب العزت فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ اس دن کہ بھاگے گا ایک آدمی من اخیہ اپنے بھائی سے بات کرے گا, وہ امیہ اپنی ماں سے, وہ ابیہ اور اپنے باپ سے, باپ اور ماں سے بھاگے گا, وہ صاحبتی اپنی بیوی سے, وہ بنیہ اور اپنے بچوں سے اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ, اس دن ہر آدمی ان میں سے اس دن کیا ہوگا شان ایک حالت میں ہوگا, یغنیہ کہ جو بے پرواہ کیے ہوں گے ان کو اور لوگوں سے, کیا کر دے گا ان کو بے پرواہ کر دے گا, یعنی ہر آدمی اپنے پسینے میں جو ہے وہ غرق ہوگا, دوسرے کی اس کو فکر نہ ہوگی. اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو ہے ایک سورت چھوڑ کر جو ہے وہ اگلی سورت آپ دیکھ لیجیے سورۃ الانفطار کی آخری آیت آیت نمبر 19 سورۃ الانفطار یاد رکھیے ہم جو باتیں آپ کے سامنے کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو قرآن سے بتا رہے ہیں, میں نے ابھی تک آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ میں نے کہا میں یہ بات کر رہا ہوں میرے استاد محترم نے یہ بات کی, اللہ ان کی عمر بھی اوپر کرتا ہے, ابھی تک میں نے نہیں کیا, یا اس کے استاد نے یہ بات کی ہے, یا جو ہے فلاں نے جو ہے یہ بات کی, فلاں پیر نے بات کی, فلاں مرشد نے, میں نے جو بات کی ہے ابھی تک کیا ہے قرآن یا جو ہے نبی علیہ السلام کی احادیث, یہی بات میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کی ہے, یا قرآن کی بات کی ہے یا صحیح احادیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی, اور قرآن کے بارے میں جو ہے میں کیا کر رہا ہوں آپ کو سپارہ بتا رہا ہوں, آپ کو جو ہے وہ آیت بتا رہا ہوں, آپ کو جو ہے وہ سورت کا نام جو ہے وہ بتا رہا ہوں, اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہے تو گھر کے اندر جا کر جو ہے وہ کیا انگلش میں دیکھ لیں, اردو میں دیکھ لے, عربی میں جو ہے وہ دیکھ لے, فارسی میں دیکھ لیجیے, اسی طرح جو ہے وہ پشتو میں دیکھ لیجیے کہ آپ نے یہ معنی کی یہ تو غلط ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ تو میں تو آپ کی تسلی کے لیے جو ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 19 سورۃ الانفطار آیت نمبر 19 اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, اس دن مالک نہیں بنے گا چھڑانے کا, اختیار نہیں رکھے گا چھڑانے کا نفس ایک نیک نفس, لنفس برے نفس کے لیے, شیئا کچھ بھی. ایک آدمی جو ہے دوسرے آدمی کو نہ چڑھا سکے گا. کیوں؟ والامر یومئذ للہ, اختیارات اسی دن کے للہ خاص اللہ کے پاس ہوں گے. اختیارات چڑھانے کا اس دن کے کس کے پاس ہوں گے؟ اللہ کے پاس ہوں گے. کسی کو جنت میں ڈالے, کسی کو جہنم میں جو ہے وہ ڈالے, یعنی اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا. کس کے پاس ہوگا؟ کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا. کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا. نہ کسی پیغمبر کے پاس, نہ کسی ولی کے پاس, نہ کسی بابا کے پاس, نہ کسی پیر اور مرشد کے پاس, نہ کسی صحابی کے پاس, نہ کسی امام کے پاس. اختیار جنت اور جہنم کا کس کے پاس ہوگا؟ ایک اللہ کے پاس ہوگا. کیوں؟ مالک یوم الدین, مالک ہے روز جزا اور سزا کا. تو دو باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آئی. پہلی بات جو ہے وہ کیا, قیامت برحق ہے, قیامت ضرور آئی. دوسری بات جو ہے وہ ذہن میں کیا پڑی اس آیت سے, دوسری بات یہ پڑی کہ اختیار ایک اللہ کا ہوگا, کسی اور کا جو ہے وہ اختیار نہیں ہوگا. سورہ مومن کی آیت نمبر 14 بھی اپنے پاس آپ لکھ دیجیے, سورہ مومن 24واں پارہ سورۃ المومن آیت نمبر 14 اعلان ہوگا لمن الملک اليوم, کس کی اقتدار ہے آج کے دن. اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے کیا, لمن الملک اليوم, کس کی اقتدار ہے آج کے دن. وہ بڑے بڑے وڈیرے کہاں گئے, وہ بڑے بڑے چودھری کہاں گئے, وہ بڑے بڑے جو ہے قوانین اور ملک کہاں گئے جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ فلاں بستی ہماری ہے, فلاں علاقہ جو ہے وہ ہمارا ہے. لمن الملک اليوم, کس کا اقتدار ہے آج کے دن. تو جب سب لوگ جو ہے وہ خاموش ہوں گے تو اعلان جو ہے وہ کیا ہوگا, للہ الواحد القہار. ایک اللہ کی آیت نمبر 16 چودھری آیت نمبر 16 لمن الملک اليوم, آخری سرے کو آپ دیکھ لیجئے, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. جب سب جو ہے وہ خاموش ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا للہ الواحد القہار, صرف ایک اللہ کا اختیار ہے, کسی اور کا اختیار ہے. تو دو باتیں سمجھ میں آئی, ایک پہلی بات کہ قیامت برا, دوسری بات کیا, اختیار قیامت کے دن کا اللہ کے پاس ہوگا. جنت میں داخل کرنے والا بھی کون؟ اللہ. جہنم میں ڈالنے والا بھی جو ہے وہ کون؟ ایک اللہ. اسی طرح جہنم سے بچانے والا کون؟ ایک اللہ. جنت میں جو ہے وہ داخل کرنے والا جو ہے وہ کون؟ ایک اللہ. کسی اور کا اختیار نہیں, اختیار ہوگا تو ایک اللہ کا ہوگا. مالک یوم الدین, مالک ہے روز قیامت کا. مالک یوم الدین, مالک ہے روز جزا اور سزا کا. مالک ہے, اختیار والا ہے, یعنی قیامت کے دن کا. یوم الدین, اسی طرح روز بدلے کا, روز جزا اور سزا کا. تو یہ جو ہے یہاں پر ہماری جو ہے سورت کی پہلا حصہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. اس میں اللہ کی پانچ صفات جو ہے ہم نے پڑھی, خالق اللہ, رب اللہ, رحمان اللہ, رحیم اللہ, اور مالک بھی کون؟ مالک بھی اللہ ہے.